الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فنعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنين، محترم مسلمانlar. Geçen derslerimizde insanın yapısı ve diğer mahlukattan ayrılan karakteri ve bahusus bir takım telkinlerin ve tesirlerin altında kalabilecek bir yapıya sahip olduğunu delillerle, izahlarla anlatmaya çalışmıştık. Bugün de insanların bu noktasından, bu karakterinden, bu yapısından ne şekilde istifade edildiğini, nasıl ve ne biçim sonuçlara varıldığını bazı misallerle, daha açık tabiriyle bizim cemiyetimizin üzerinde nasıl tahribat yaptıklarını örnekleriyle açıklayacağız. Efendiler, gayet açıkça bilinen bir gerçektir ki bir fikir zararlı olsun, faydalı olsun, ortaya atılan bir fikir ve o fikri kalıplaştıran, klişe haline getiren bazı cümleler, bazı sözler sık sık tekrar edile edile, çok fazla kullanıla kullanıla insanların kafasında yer ediyor. İnsanların kafasında yer ediyor. Bu insanın yaratılışında mevcut olan bir şey. Kimse bundan hariç kalamaz. Kimse bundan hariç kalamaz. Devamlı bir fikir, bir propaganda, bir reklam, bir telkin sureti daimede, yani devamlı surette söylenir, söylenir, söylenirse karşısındaki adam ne olursa olsun mutlaka tesir altında kalır. Propaganda, reklam, telkin, tesir, hepsi bu noktada büyük tesir ortaya koyuyor. Büyük bir netice çıkıyor. Bunlardan ancak Allah'ın koruduğu insanlar kurtulabiliyor. Ve ümmeti Muhammed'in kurtulması, korunması için Kur'an-ı Azimüşşan'ın sonunda iki büyük manalarla dolu, fakat ayet itibariyle küçük, mana itibariyle çok büyük olan iki sure nazil olmuş oluyor. Ve bu iki surenin ismi de Muavvezeteyn. Muavvezeteyn, yani Allah'a sığınılan ve Allah'a sığınılması icap eden meselelerden bahseden mühim sureler. Kul e'uzu diye başlayan son iki sure Muavvezeteyn suresi. Ve orada geçen derslerim ki İnsanları yaratan Hazreti Allah Celle Celaluhu bir takım zararlardan, vesveselerden, desiselerden, hilelerden, telkinlerden, propagandalardan, reklamlardan son derece müteessir olacak insanları, bahusus Müslümanları korumak için onlara bir yol ve bir dua talim ediyor. Kul e'ûzu bi rabbil felak min şerri mâ halak. Ve bütün bu ayetlerde sığınılması lazım gelen meseleler ve sığınmamız icap eden merci, makam Hazreti Allah olduğunu telkin ediyor. Ve bu noktada en mühim mesele de وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ düğümlere üfleyen kadınlardan veya kadınları kullanan vasıtalardan, merkezlerden, kadın tabiatlı insanlardan veya kadınları en büyük hile ve kurnazlık olarak reklama, propagandaya kadınları alet edenlerin şerrinden diye mühim bir noktaya Hazreti Kur'an parmak basıyor. Aziz müminler, cemiyetimizin bünyesi nasıl değişti? Vaktiyle tarihin sayfalarını karıştıracak olursanız, göreceksiniz ki düşman unsurlar bizimle, Müslüman milletlerle katiyen savaş meydanlarında, harp meydanlarında başa çıkamamışlar. Bunu bütün tarih ortaya koyuyor. Savaş meydanları, daha açık bir misaliyle Haçlı seferleri İslam tarihinde ve dolayısıyla dünya tarihinde Haçlı muharebeleri diye korkunç yüzyıllarca devam eden muharebeler var. Haçlı muharebeleri. Avrupa'da Papa ismindeki şahıs ve papalık müessesesi bütün Hristiyan milletleri Müslüman milletlerle muharebe etmeye davet ediyor. Haçlı muharebeleri tarih kitaplarında sayfalarca meseleyi anlatıyor kitaplar. Avrupalılar mütemadiyen Müslüman milletlere karşı durmadan savaş açmışlar. Savaş, muharebe, mücadele. O yaşadıkları asırların silahlarıyla, en güçlü silahlarla, en güçlü toplarla, tüfeklerle ne mümkünse kullanarak İslam milletlerini yıkmaya, vurmaya ve tarihten silmeye gayret etmişler. Fakat yıkamamışlardı. Böyle gözlerin gördüğü silahlar, ellerin tuttuğu silahlar, kabzalı, namlulu, mermili, ateşli silahlarla ümmeti Muhammed'i yıkamamışlardı. Aleyhissalatü vesselam. Mümkün olmamıştır. Bunu tarih gösteriyor. Tarih gösteriyor. Sonunda işi değiştirmişler. Metotları değiştirmişler. Mücadele metotlarını değiştirmişler. Bakmışlar ki savaş meydanlarında, harp meydanlarında durmadan çarpışmalarla Müslüman milletleri yenmek kabil değil. Onları mağlup etmek asla kat'a mümkün değil. Bunu görmüşler. Defalarca görmüşler. Sonra taktik değiştirmişler. Silah değiştirmişler. Vasıtayı değiştirmişler. Ve mücadele, muharebe metotlarını değiştirmişler. Sonunda işte haftalardır anlattığım bir noktada işi bir prensibe ve bir karara bağlamışlar. O karar da şudur. İslam milletlerini silahlarla, maddi silahlarla yıkmanın imkanı yoktur. Ancak onlara öyle bir silah kullanmalıyız ki onların kafalarına, onların zekalarına, şuurlarına, mantıklarına ve beyinlerine öyle fikirler, propagandalar, reklamlar, telkinler aşılamalıyız ki eğer bu aşı tutarsa, ki tutması da mutlaka mümkün görmüşler, bu aşılar, bu propagandalar, telkinler tutarsa en büyük silahlardan daha müessir sonuçlar elde edeceğiz demişler. En müessir sonuçlar. Ve bu metodu tatbik etmişler. İslam milletlerinin arasına çeşitli unsurlar, çeşitli ajanlar, çeşitli muhbirler, kılıkları, kıyafetleri, her türlü cemiyete, muhite, çevreye uygun insanlar göndermek suretiyle öyle propagandalara girişmişler ki, öyle bu maya, bu aşı, bu propagandalar tutmuş ki artık her tarafta kullanılır hale gelmiş, söylenilir hale gelmiş ve Avrupa kendisini tam tersinden kabul ettirmeye başlamış. Bütün İslam memleketleri için. Bir noktaya geliyor, defalarca fikirde, ilimde, harpte, muharebede mağlup ettiğimiz Avrupa kendisini propaganda yoluyla kaptırıyor ve kabullendiriyor. Avrupalı kendisini felsefesiyle, fikriyatıyla, ortaya koyduğu nazariyelerle, batıllarla, hurafelerle, yalanlarla, iftiralarla, bu iftiralarını, yalanlarını, sözlerini öyle renkli, kılıflı, ambalajlı, biçimli şekilde piyasaya sürüyor ki, bunları tercüme ederek okuyanlar, yazanlar, çizenler, aktaranlar, alanlar öyle aldanarak alıyorlar ki bütün bir cemiyete sirayet etmeye başlıyor. Bir an geliyor. Yeryüzünde Avrupa en üstün bir insan, Avrupalı en üstün insanlar sınıfına Avrupa'dan alınmazsa, Avrupa'dan metotlar, Avrupa'dan hayat tarzı, Avrupalı gibi yaşanmazsa ilerlenmeyeceği, insan olunmayacağı iddiası başlıyor. Tıpkı kadınlarımız Avrupalı kadınlar gibi olacak, erkeklerimiz Avrupalılar gibi olacak, şehirlerimiz, köylerimiz, hayatımız, yiyip içmemiz, kadınlarla olan alakalarımız, yatıp kalkmalarımız, evlenmelerimiz, nikahlarımız, nişanlarımız, ne varsa aynen Avrupalılar gibi yapmazsak katiyen ilerleyemeyiz ve adam olamayız demeye başlamışlar. Avrupa kendisini harp meydanlarında, muharebe meydanlarında silahlarıyla kabul ettirememiştir. Ama felsefeyle, fikirle, propagandayla kendisini aynen böyle kabul ettirmiştir. Nesillere, mekteplerde okuyan çocuklara, üniversite darülfünun talebelerine, çocuklara, gençlere, nesillere, okumuş insanlara, entelektüel sınıflara, kültür seviyesi yüksek olanlara öyle yutturmuş, öyle uyuşturmuş bulunuyor ki en son bu karara varılıyor. En son bu karara varılıyor. Tıpkı her şeyimizi Avrupa'dan almalıyız. Avrupalı nasıl düşünüyorsa sen de öyle düşüneceksin demeye başlamışlar. Avrupalı nasıl yiyor, nasıl içiyor, af buyurun tuvaletleri nasıl, kelime bile hep oradan intikal etme suretiyle yaşaması, gezmesi, dolaşması, evlenmesi, ev hayatı, iş hayatı, ne varsa aynen Avrupalı gibi olmadıkça Müslüman milletler hayatta kalamaz propagandasını mutlaka kabul ettirmişler. Ve bu propaganda öyle tutmuş ki, öyle tutmuş ki koskoca bir tarihi inkar ettirmişler. Tarih inkar ediliyor. Ve bütün maziler, sanatlarımız, sanat tarihimiz, bütün hayatımız ne varsa Avrupa kendisini fikirde, felsefede, propagandada, reklamda kabul ettirdikten sonra nesillerde öyle bir inkar başlıyor ki tarihi ecdadını, nesillerini, bütün faziletlerini, dinini, imanını, ahlakını, namusunu, iffetini öyle terk etmeye ve inkar etmeye başlıyor ki bütün hakikatler yıkılmaya ve Avrupa'nın kulu ve kölesi haline gelmeye başlıyorlar. Ne müthiş silah. Bu anlattıklarımızı daha açık bir ifadeyle ortaya koymak için Mehmet Akif, merhum Mehmet Akif, onun bir hatırasını, bu mevzuyla gayet alakalı bir hatırasını anlatmadan geçmeyeyim. Göreceksiniz ki mesele daha da vuzuha kavuşacak, açıklanacak. Mehmet Akif merhum, biliyorsunuz, İstiklal şairimiz ve aynı zamanda İslam şairi, mümin, muvahhid bir mümin insan, cemiyetin meselelerini derinden derine İslam'ın ışığıyla aramaya çalışmış ve birçok meselelerle cemiyeti enine boyuna incelemiş bir mümin insan, bir şair. Diyor ki hatıratında, o zaman işte bu Avrupa'nın kendisini gazetelerle, bir takım mecmualarla, neşriyat ile, şahıslarla, ajanlarla Avrupa kendisini propaganda yoluyla Müslüman memleketlere kendisini kabul ettirdiği günlerde, bu propagandanın tuttuğu günlerde, o zaman Mehmet Akif merhum Halkalı'da Ziraat Mektebi müdürü olarak vazifeliymiş. Halkalı'da Ziraat Mektebi, yatılı bir mektep. Oranın müdürüyken devamlı olarak o tarafa gitmiş gelmişler. Vazifesi orada, memuriyeti orada. Ekseriyetle trenle, banliyö treniyle gidip gelmeye, vazifesine devam etmeye başlamış. Bir seferinde, kendisi anlatıyor, bir seferinde trene girdim diyor, kompartımanda oturuyorum. Hani vagon, vagonların bölümleri var içeride, kompartıman diyorlar. O vagonun içinde, kompartımanlardan birisinde oturuyorum. Arkadan iki tane tıbbiyeli, üniversiteli iki talebe geldi diyor Akif. Üniversiteli. O zaman tıbbiye talebesi, tıbbiye, tıp fakültesinde okuyan talebelerden iki kişi geldi. Oturdular diyor. Bir mesele üzerinde konuşuyorlar. Bir tanesi durmadan, duraklamadan okuduğu Avrupa mecmualarından, Avrupa gazetelerinden elde ettiği malumatı anlatıyor ve birisi diğerine telkin ediyor diyor. Avrupa şöyle memleket, Avrupa böyle memleket. Öyle hayran kalmış ki diyor, gitmediği halde, görmediği halde propagandalarla, reklamlarla Avrupa'yı öyle anlatıyor ki, öyle ballandırıyor, öyle naklediyor, öyle hayranlık ifade ediyor ki Avrupa'yı anlatmakla bitiremiyor diyor. Ömrü de dinliyor. Efendim Avrupa şöyle ileri, Avrupa'da şöyle fikir var, Avrupa'da şöyle felsefe var, Avrupa'da şöyle edebiyat var, Avrupa'da şöyle adamlar var, Avrupa'da şöyle gece kulüpleri var, Avrupa'da şöyle sanatçılar var. Durmadan Avrupa'yı anlatıyor ama bu kadar ballandırarak, bu kadar reklam ederek anlatmaya şahit olmadım diyor Mehmet Akif. Öbürü de hayran hayran dinliyor diyor. Kulaklarını vermiş dinliyor. İki tıbbiye talebesi, tıp fakültesinde okuyan üniversite talebeleri. Nihayet diyor, dakikalarca konuştular. Avrupa'dan başka bir şey bahsetmediler. Hep onun reklamını yaptılar, propagandasını yaptılar. Nihayet bir tanesi, o iki kişiden bir tanesi şöyle bir kelime kullandı diyor. Şöyle bir kelime, bir cümle sarf etti. Anlaşılıyor ki dedi diyor, arkadaş anlaşılıyor ki Avrupa'yı görmeyen insan insan olamaz dedi diyor. Öbürü de tabii kardeşim, Avrupa'yı görmeyen insan olamaz, benim kanaatime göre Avrupa'yı görmeyen eşektir dedi diyor. Bu kadar alçalış. Propaganda o kadar tutmuş ki Avrupa'yı görmeyen, Avrupalı gibi olmayan insana insan demiyorlar o zaman. Ta 100 sene evvel böyle başlamış. 150 sene evvel. Tanzimat'tan beri durum bu, propaganda bu. Tanzimat, okullarda tarihleri okuyan arkadaşlar bilirler. 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat'tan bu tarafa bütün Avrupa kendisini böyle kabul ettirmiş. Tanzimat-ı Hayriye diye bir şey var tarih kitaplarında. Tanzimat-ı Hayriye, hayırlı bir takım düzenlemeler, tanzimat, nizama, intizama sokma hareketleri diye. Ama baştan başa Avrupa'nın felsefesinin, fikriyatının Müslüman Osmanlı İmparatorluğu'na kabul edilmesi amacını değil. Tanzimat-ı Şerriye, bela halinde, felaket halinde kabul etmişler. 1839'da başlamış bu hadiseler. Yani 150 senelik bir mazisi var. Avrupa'yı görmeyen insan olamaz tabii. Benim kanaatime göre arkadaş dedi diyor, Avrupa'yı görmeyen eşektir. Af buyurun, böyle bu dereceye kadar işi ilerlettiler diyor. Tarihimize hakaret ettiler. Bütün tarihteki büyüklerimize, alimlerimize, herkese hakaret ettiler ve en sonunda böyle söylediler diyor. Mehmet Akif merhum, canım sıkıldı diyor, fevkalade canım sıkıldı. Hiç sözlerine karışmamıştım, aralarına girmedim, sadece dinliyordum. Ama artık duramadım, sokuldum diyor Mehmet Akif. Dedim ki, iyi dinleyiniz, rica edeceğim, ince bir latife, bir nokta. Ve fakat zeka ile nasıl propagandaya katılmış insanlara nasıl etki yapılabilir, nasıl farkına vardırılabilir, orayı göreceğiz. Evlatlarım dedim diyor Mehmet Akif, evlatlarım, deminden beri görüyorum ki Avrupa'yı medhü sena ede ede, öve öve bitiremiyorsunuz. Avrupa şöyledir, Avrupa böyledir, Avrupa medeni memlekettir, büyük memlekettir, Avrupa üstündür, Avrupa faziletlidir, Avrupa efendidir, durmadan Avrupa'yı methediyorsunuz. Bir dereceye kadar neyse konuşuyorsunuz. Ama son defa bir söz söylediniz, o benim çok dikkatimi çekti dedim diyor. Avrupa'yı görmeyen eşektir dediniz. Bu benim çok dikkatimi çekti ve çok zoruma gitti. Evet, evet beyan dediler diyor. Evet, aynen öyledir dediler diyor. Peki, evlatlarım dedim diyor Akif. Evlatlarım, sizin babalarınız, mesela senin baban Avrupa'yı görmüş müydü? Hayır dedi diyor. Sizin babanız da Avrupa'yı görmüş müydü? Hayır. Babamız Avrupa'yı görmedi. Siz de Avrupa'yı gördünüz mü? Yok. Nereden söylüyorsunuz bunları? Efendim gazeteleri, Fransızca gazeteler var, İngilizce gazeteler var. O gazetelerden okuyoruz, mecmualardan okuyoruz, takip ediyoruz şiirlerini, edebiyatını. E demek ki siz Avrupa'yı görmemişsiniz. Evet. Babalarınız da Avrupa'yı görmemiş. Böyle olduğunuz halde Avrupa'yı görmeyen eşektir dediniz. O halde netice şu çıkıyor. Siz eşek oğlu eşeksiniz dedim diyor. Babanız da görmemiş Avrupa'yı. Siz de görmemişsiniz. Propagandayla öyle kendisini kabul ettirmiş bir kafir Avrupa. Nesilleri inkar ettiriyor. Tarihi inkar ettiriyor. Babasını, ecdadını, bütün tarihini inkar ettiriyor. Propaganda. Ve min şerrin nefasati fil ukadde diye bu münevver zannedilen, entelektüel zannedilen kişilerin kafasına üflenen fikirler, aşılanan fikirler, yaygınlaşan fikirler, propagandalar, telkinler. Bu noktaya varınca nesiller kendi alemini, kendi tarihini, kendi dinini, diyanetini, bütün cemiyetini inkar etmek zorunda kalıyor. Düşünün ki kendileri Avrupa'yı görmemişler o konuşanlar. Babaları da Avrupa'yı görmemişler. Ama af buyurun insanlıktan çıkıp hayvanlığa razı oluyorlar ve görmeyen eşektir diyorlar. E peki evlatlarım sizin babanız görmüş müydü? Hayır. Siz de görmemiştiniz. O halde siz dediğim gibi bir neticeye kavuşuyorsunuz deyince utandılar diyor. Sükut ettiler. Yüzleri kızardı. Ve sonra bir kelime daha konuşmadılar. Ve ondan sonra diyor, Halkalı'ya gidinceye kadar onlara anlattım, yavrularım Allah'tan korkun. Tarihinizi inkar etmeyin. Avrupa teknikte, medeniyette, bir takım motorda, demirde, çelikte ileri olabilir. Onların ilerlemiş olması bizim geri oluşumuzu gerektirmez. İlim ve fen nerede olsa almak lazımdır. Anlattım diyor. Ondan sonra sükunetle dinlediler ve bir parça insafa geldiler dinmeden. O günden bugüne bu propagandalar, bu reklamlar, bu davalar, bu telkinler aynen devam etti. Ama şekil değiştirerek, şekil değiştirerek, gençliğin kafası mütemadiyen bu propagandalarla işgal haline getirildi. O zaman Avrupa'ydı. Daha sonra Amerika başladı. Amerika başladı. Düşünün ki Robert Kolej'de Amerikan kültürü, Amerikan hayranlığı öyle aşılandı ki Amerikan Koleji'nde Amerikan papazlarının ve eğitim üyelerinin ortaya koyduğu Robert Kolej'de öyle bir nesil peydahlandı ki adeta medeniyetin, tarihin, faziletin merkezi olarak Amerika'yı görmeye başladılar. Amerika'yı görmeye başladılar. Hiç unutmuyorum, Amerika'dan bir meşhur bir artist gelmişti vaktiyle İstanbul'a talebeliğimiz zamanında. Bir kız lisesini gezmişti ve sonra da Robert Koleji'ni gezmişti bu Amerikan aktörü, erkek artist, aktör. Robert Koleji'ni gezmişti, bu kolejde okuyan kız talebeler, babası Türk, babası Müslüman, ecdadı Müslüman, fakat o Robert Kolej'de Amerikan kültürünün aşılandığı o okulda okuyan Türk kızları böyle sıraya geçtiler. O Amerikan artistinin, o aktörün kendilerini öpmeleri için, yüzlerini ve yanaklarını öpmeleri için sıraya girmişler. Bu derece hayranlık, aşağılık aşılanmıştı. Bu derece aşağılık aşılanmıştı Amerika'ya. Avrupa'dan sonra Amerika'ya dönmüşlerdi. Ve düşünün ki edebiyat tarihimizde zaman zaman söylüyorum, Tevfik Fikret namında bir şair vardı. Tevfik Fikret, meşhur bir şair. Bütün edebiyat kitaplarında şiirleri var. Tevfik Fikret. Aynı zamanda Fransız kültürüne göre kurulmuş bulunan meşhur Galatasaray Lisesi'nin müdürü Tevfik Fikret. Şu Beyoğlu'nda, Galatasaray'da bir lise vardır. O Fransızlar kurmuştur onu. Fransızların kültürü, Fransızların propagandası, Fransızların reklamını yapmak için kurulmuş o mektep. Tevfik Fikret o mektebin müdürü. Fikret'in de bir oğlu var, Haluk isminde yetiştirmiş. Ama Amerika'ya, Avrupa'ya öyle özendirmiş ki, kendi tarihini baştan başa inkar ettirmiş. Evladım demiş oğlu Haluk'a, Tevfik Fikret. Bizim tarihimizde adam yok demiş. Bizim padişahlarımız alçak. Bizim tarihimiz soygun. Bizde adam yok. Ne varsa Avrupa'da, ne varsa Amerika'da diye. O evladını böyle terbiye etmiş. Fikret ölüp gittikten sonra oğlu Haluk ne oluyor biliyor musunuz? Bütün memleketini, doğduğu, büyüdüğü memleketi terk ediyor. Amerika'ya göç ediyor. Amerika'da İslam dinini tamamen terk ediyor, Hristiyanlığa geçiyor. Hristiyanlık sahasında ilerliyor. Baş ve min şerrin neffasati fil ukad. Bütün bu mekteplerle, kolejlerle, nesillere, memleket evladına öyle fikirler aşılandı ki kendi memleketini inkar edip yabancıya hayran oldular. Bu mekteplerden yetişen nesiller. Bunları bilmek lazım kardeşlerim. Bilhassa genç kardeşlerime rica ediyorum. Yakın tarihimizi dirik dirik okuyacaksınız. Tanzimat'tan sonraki bütün tarihi okuyacaksınız. Tanzimat dedikleri tarihten bu tarafa baştan başa Avrupa'nın kendisini bize tezkil ettiği bir zamana rastlıyor. Korkunç hadiseler var. Anlatmak mümkün değil bunları. Sonra şekil değiştiriyor yine bu telkinler. Arkasından yabancı kültür, İslam'ı inkar eden kültürler, materyalizm, komünizm fikirleri, bolşeviklik fikirleri başlıyor. Bolşevizm dedikleri, Rus ihtilalinden sonra 1917'de Lenin ismindeki bir kafirin Rusya'da yaptığı ihtilalden sonra Bolşevik ihtilali, komünist ihtilalinden sonra Rusya komünist oluyor. Bir ihtilal, bir korkunç devrim. Arkasından yine yabancıların kucağında, elinde telkinlerle, reklamlarla, propagandalarla içtimai bünyemizde bir değişiklik meydana geliyor. Bu sefer komünist propagandaları başlıyor. Ve o günün insanlarından birisi var, kendisini kaptırmış, mutlak bu yola, bu propagandaya, bu aşıya kapılmış, Nazım Hikmet isminde bir adam. İstanbul'da doğmuş, İstanbul'da büyümüş, işte ama yabancı kültürler, aşılar, propagandalar, reklamlar, telkinlerle kendisini Moskova'ya, komünist fikirlere, bolşevik fikirlere öyle kaptırmış, öyle kaptırmış ki gözü hiçbir şeyi görmez hale gelmiş. Sonunda zindana tıkmışlar, hapishaneye tıkmışlar, hiçbir şeyi görmez hale gelmiş. Sonunda zindana tıkmışlar, hapishaneye tıkmışlar, hapishaneden Rus ajanlarının yardımıyla bir kaçışla kaçmış ki soluğunu Moskova'da almış. Soluğunu Moskova'da alıyor ve Moskova'ya indiği zaman oradan bir avuç toprak alarak o toprağı öpüyor ve diyor ki beni Allah değil Stalin yarattı diyor hain. Bunu bütün dünya biliyor. Kendisini nasıl kaptırmış bu propagandalarla görüyor musun? Önce Avrupa'nın, sonra Amerika'nın, sonra Rusya'nın. Şimdi bir de bir şekil daha değişti. Şimdi de Çin'in, Mao'nun, Çin milletinin ortaya koyduğu Mao felsefesinin gençlerimizi ne hale getirdiğini görüyorsunuz. Hep yabancı telkinler, aşağılık, uşaklık, yabancılık ve başkasına uşaklık etme felsefesi başlıyor. Tarihini inkar edenler, dinini inkar edenler, iffetini inkar edenler, kendi dinini, imanını ve binlerce seneden beri bu milleti ayakta tutan hakikatleri propagandayla parçalıyorlar, kendilerini kabul ettiriyorlar. Görüyor musunuz kardeşim? Şekil değiştire değiştire, aynı zehir devam ediyor. Aynı felsefe devam ediyor. Yabancılaştırıyor, uşaklaştırıyor, alçaltıyor, aşağılık bir hale getiriyor nesillerimizi. O bakımdan yüvesvisü fî sudûrin nâsi minel cinneti ve nâs ayetinde de geçen bu şeytani, maddeci, mel'un, saptırıcı, yıkıcı, mahvedici telkinlerle nesillerimizin arasında görülmemiş propagandalar yapa yapa bugünkü noktaya kadar gelinmiştir. Şimdi ne olacak? Efendiler, hiçbirisi çıkar yol değildir. Bir misal vereceğim. Allah aşkına bu misali iyice ben vesika olmadan konuşmam. Allah'ın lütfuyla şu kürsüde nefesim çıktığı müddetçe ve size hitap etmek imkanını bulduğum müddetçe tarihten, akıldan, mantıktan, Kur'an'dan, Hazreti Muhammed Mustafa'dan aleyhissalatü vesselam'dan kat'i delil olmadan konuşmayacağım. Delilli ispatlı. Gelsinler en büyük profesörleriyle, en büyük tarihçileriyle, en büyük kalemşörleriyle gelsinler, açık oturuma katılalım ve konuşalım. Hiçbirisini inkar etme imkan bulamayacaklar. Bu mevzuları tarihlerle tespit etmiş bulunuyoruz. Elimizde vesikalar var, dokümanlar var. Bütün madde madde çarşaf gibi önlerine serdiğimiz zaman ya sükuta mecbur olacaklardır ya kabule mahkum olacaklardır. O bakımdan meselelerimiz açık. Hiçbirisi çıkar yol değil bunların. Bu görüş, bu kanaatlerin, bu reklamların, propagandaların, yabancılaşmanın, yabancılara uşak haline gelmenin hiçbirisi çıkar yol değil. Bu millet onları kaybetmedi ki. Bu millet her şeyden evvel kendi dinini ve dinine olan bağlılığını kaybetti. Nesiller dini İslam'dan uzaklaşa bu hale geldi. Dikkatinizi rica ediyorum. Bu bizim neslimiz niçin durmadan adam öldürüyor? Neden bu nesilde merhamet yok? Neden yetişen bu nesilde iman yok? Neden yetişen bu nesilde merhamet yok? Neden yetişen bu nesilde edep, namus, haya yok? Neden yetişen nesilde anaya babaya saygı yok? Neden yetişen nesilde devlete, millete saygı ve hürmet yok? Neden millete bu gençlikte, tarihe, ecdada saygı ve sevgi yok? Neden milletin bu neslinde bayrağa, vatana, millete saygı diye bir şey yok? Niçin bu hale geldi bakayım? Tek kelimeyle dininden, imanından, Kur'an'ından, dini İslam'dan ve Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'dan uzak düştüğü için bu hale geldi. En kat'i rapor budur. Bunu kaybettiği için böyle oldu. Şimdi ne olacak? Neticeyi söylüyoruz ve mevzularımızı perçinliyoruz. Efendiler, olacağı şey şu. Hani zaman zaman şahit oluyoruz. Bir hastahanede yatakta, hasta yatağında yatan bir hasta kan kaybediyor. Durmadan kan kaybediyor. Kan kaybeden bir hasta düşünün. O hastayı kurtarmanın çaresi nedir? Durmadan kan kaybediyor. Bir taraftan midesi delinmiş ya bir taraftan bir iltihap patlamış. O hasta kan kaybediyor. Kan. Ne yapacaksınız? O hastanın kaybettiği şeyi verirseniz kurtarabilirsiniz. O hastanın kaybettiği şeyi verirseniz kurtarabilirsiniz. Ne kaybediyor? Kan kaybediyor. Kan kaybeden o hastaya aynen kendi kanının grubundan sıfır grubu, A grubu, B grubu, kendi grubundan o kaybettiği kanı verirseniz o hasta kurtulacaktır. Dikkat. Yok. Kan kaybeden o hastaya lokum verirseniz, lokum, bal şerbeti veriyorsunuz, süt veriyorsunuz, dünyanın en pahalı gıdasını veriyorsunuz, en büyük gıda maddesini yediriyorsunuz, hiçbirisi fayda etmez. Kaybettiğini vereceksiniz. O hasta kan kaybediyor, kaybettiği kanı vermezseniz kurtaramazsınız. Yabancı bir kanı da veremezsiniz. Aynen kendi kanı, hangi gruptansa o gruptaki kanı vereceksiniz. Başka türlü kurtaramazsınız. Bal şerbetiyle, sütle, havyarla, lokumla, şununla, bununla, helvayla kurtaramazsınız. Hiçbir şey kabul etmez o. Kaybettiğini vereceksiniz. Efendiler, tıpkı bunun gibi bizim bu neslimiz niçin kan döküyor? Kan kaybediyor ya. Ölüyor, boğuluyor. Bizim neslimiz müthiş bir şekilde bu ölümün kan kusmanın eşiğine gelmiş bu. Çıldırıyor. Neslimiz çıldırıyor bizim. Bunu bu hale getirenleri söyledim. Ve neden bu hale geldiğini de kesin delillerle dininden, İslam'dan tek kelimeyle bu nesil İslam'ı kaybettikten sonra böyle olmuş. Bu nesil Kur'an'ı kaybettikten sonra, bu nesil kainata peygamber olarak gelen Hazreti Muhammed'i kaybettikten sonra bu hale gelmiştir. Ve tüm mesele bundan ibarettir. Öyleyse o kan kaybeden hastaya nasıl ki kendi grubundan, kendi bünyesine uygun aynı kanı vererek kurtarmak durumundan başka bir yol kalmıyor, bu neslin, Türkiye'nin, milletimizin, cemiyetimizin kurtuluşu da İslam'dan başka kaybettiği İslam'ı vermezseniz vallahi kurtulamayacaktır. Kurtuluş yoktur. Kaybettiği bu çünkü. Öyle Mao'yla, Lenin'le, Avrupa'yla, Amerika'yla milleti kurtarmanın vallahi ve tallahi hiçbir çaresi kalmamıştır. Kaybettiğini vereceksiniz. İslam'ı vereceksiniz. Kur'an'ı vereceksiniz. Başka türlü kurtaramazsınız bu nesli. Bunu yıkarak bu hale getirdiler. İslam'ı yıktıktan sonra bu hale getirdiler. Yeniden İslam'a döneceksiniz. Yeniden nesillere, gençliğe, millete İslam'ı vereceksiniz. Kan kaybediyor. Aynı gruptan kan vereceksiniz. Başka kurtaramazsınız. Hiçbir propagandaya inanmayın. Hiçbir televizyonda, reklamda, gazetede, radyoda, hiçbir şahsın ağzında İslam dininden başka hiçbir propagandaya Allah aşkına inanmayınız. Kurtarmaz. Kaybettiğini vereceksiniz. Bu millet İslam'ı kaybettikten sonra bu hale gelmiştir. Onu vermezseniz kurtaramazsınız. Hiçbir yıldızlı fikirler, propagandalar, yüvesvisü fî sudûrin nâsi minel cinneti ve nâsta telin edilen noktadan başka yere gitmez, kurtarıcı olamazlar. Ve bu noktada bütün müminler ittifak etmesi lazım. Allah diyen bütün müminler ittifakı bu olacak. Başka bir yere, başka bir yola, başka bir propagandaya sapanlar وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ ayetinde sığınılması icap eden şeytandan başkası değildir. Kardeşlerim, kendimize gelelim. 1399. Hicri sene geldi. Gelecek sene 1400. Hicri sene gelecek. Uyanmayacak mıyız? Hala uyanmayacak mıyız? Hala bir avuç Yahudi bizi propagandayla zehirlemeye devam edecektir. Hala ümmeti Muhammed, ya Resulallah usandık, bıktık ya Rabbi yıkılıyoruz diye Hazreti Habibullah'a dönmeyecektir. Hala batıl yollarda mahvolmaya, hala karanlık istikametlere çekilmeye devam edecektir. 1399. Hicri sene geldi kardeşim. Uyanmayacak mısın? Karına kızına sahip olmayacak mısın hala? Nesline nefsine hakim olmayacak mısın daha? Hala bir takım batıl fikirler, sahte fikirler, iftiralar Avrupa'dan, Amerika'dan, Moskova'dan, Pekin'den, Lenin'den, Mao'dan, bilmemlerden hala mı bizi zehirleyecek? Hala mı anlamayacağız? Yüvesvisü fî sudûrin nâsi minel cinneti ben nâsı hala mı fark edemeyeceğiz? Anlayınız Allah aşkına. Elinizde Kur'an-ı Kerim var kardeşlerim. Şaşmamız mümkün değil bizim yani. Böylece haftaya Allah nasip ederse bir başka mevzu ile ve son derece korkunç bir meseleyle nasıl tahribatı göreceksiniz. Ayet ayet öyle dehşetli bir mevzuyu ortaya koyacağız ki inşallah mümin kardeşlerimin duasıyla, Allah'ın inayetiyle, Muhammed'in Emin'in ruhaniyetiyle, şehitlerin duasıyla devam edeceğiz Allah-u Teala. Ve istikbal İslam'ın olacak. Güneşi görür gibi görüyorum ki istikbal vallahi İslam'ın olacaktır. Memleket İslam ile kurtulacaktır. Bunun şafakları sökecek, bunun fecri gelecek. Müslüman uyanık olmalı, Müslüman duygulu olmalı, Müslüman her felaketin farkında olmalıdır. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi nefsimizi ve neslimizi ıslah eyle. Amin. Ya Rabbi görünür görünmez propagandalardan, reklamlardan, telkinlerden, her çeşit zararlı cereyanlardan, içimizde ve dışımızda örgütlenen bin bir düşman tuzaklarından ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki, kelime-i cennet-i cemal ki, aşk ile figan ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek huzuruna bu imanla bizi kabul eyle ya Rabbi. Bu soğuk havada, bu yağmurlu havada her türlü istirahatını, evini, barkını, televizyondaki şehvetleri ve şeytanları bırakarak bu camiye kadar gelip vaaz-ı nasihatımızı dinleyen kadın erkek genç ihtiyar şu Müslümanları İslam'ın kurtuluşu için birer kumandan eyle ya Rabbi. Amin. Cennetinle cemalinle tavfit eyle ya Rabbi. Amin. Günahlarını affeyle ya Rabbi. Amin. Ve bütün arzularını ve İslami muratlarını onlara nasip eyle ya Rabbi. Amin. İlahi son olarak bu dünyadan ayrılırken ecel yastığına başımızı koyup eşyanın ve maddenin hakikatini anladığımız anda son sözümüzü kelime-i tevhid ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek ebedi aleme intikal etmeyi cümlemize ve bahusuz şurada bir araya gelenlere nasip eyle ya Rabbi. el açıp amin diyen kardeşlerimi şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.